มาระโกบทที่10พระเยซูทรงลุกขึ้นเสด็จออกจากที่นั่นไปยังเขตแดนแคว้นยูเดียและเลยไปอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนและฝูงชนพากันมาหาพระองค์อีกพระองค์จึงตรัสสั่งสอนพวกเขาตามที่พระองค์ทรงทำอยู่เสมอพวกฟาริสีบางคนมาทดลองพระองค์ทูลถามว่า การที่ผู้ชายจะหย่าภรรยาของตัวเองนั้นถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม ่พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่า โมเสสบัญญัติไว้ว่าอย่างไร พวกเขาทูลตอบว่า โมเสสอนุญาตให้ทำหนังสือหย่าแล้วก็ปล่อยเธอไป พระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่า โมเสสเขียนบัญญัติข้อนั้นเพราะใจของพวกท่านดื้อดึงแต่เดิมเมื่อสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิงเพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นพวกเขาจะไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์พรากออกจากกันเลย เมื่อเข้าไปในบ้านแล้วพวกสาวกทูลถามพระองค์อีกถึงเรื่องนั้นพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า ถ้าใครหย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่คนนั้นก็ทำผิดประเวณีต่อภรรยาเดิมและถ้าผู้หญิงจะหย่าสามีของตนแล้วไปมีสามีใหม่นางก็ทำผิดประเวณี ขณะนั้นมีบางคนพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์สัมผัสตัวเด็กเหล่านั้นแต่พวกสาวกห้ามไว้เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นก็ไม่พอพระทัยตรัสกับพวกสาวกว่า จงยอมให้เด็กๆ เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างพวกเขาเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าใครที่ไม่ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กๆ จะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได ้แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆ เหล่านั้นวางพระหัตถ์บนตัวพวกเขาแล้วทรงอวยพรให้พวกเขาเมื่อพระองค์กำลังจะเสด็จออกไปนั้นมีคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลถามพระองค์ว่า อาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะทำอย่างไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร ์พระเยซูตรัสกับคนนั้นว่า ท่านใช้คำว่าประเสริฐทำไมไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจ้าองค์เดียวท่านก็รู้จักบัญญัติแล้วที่ว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จอย่าโกงเขาจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า คนนั้นจึงทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์บัญญัติเหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่เด็ก พระเยซูทอดพระเนตรดูคนนั้นทรงเอ็นดูเขาแล้วตรัสว่า ท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้กับคนยากจนท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเรา เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นใบหน้าของเขาก็สลดแล้วออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินของจำนวนมากพระเยซูจึงทอดพระเนตรรอบๆแล้วตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆ เหล่าสาวกก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคำของพระองค์แล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกว่า ลูกเอ๋ยการเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆอูจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า เหล่าสาวกก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพูดกันเองว่า ถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได ้พระเยซูทอดพระเนตรพวกเขาแล้วตรัสว่า ส่วนมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง เปโตรจึงเริ่มทูลพระองค์ว่าน ี่แน่ข้าพระองค์ทั้งหลายยอมสละสิ่งสารพัดและติดตามพระองค์มา พระเยซูตรัสตอบเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านว่าใครก็ตามที่สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราคนนั้นจะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่าในยุคนี้คือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาลูกและไร่นาพร้อมการข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่หลายคนที่เป็นคนแรก จะกลับไปเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรก ขณะที่กำลังเดินทางขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มนั้นพระเยซูเสด็จนำหน้าพวกเขาพวกสาวกก็พากันประหลาดใจและคนที่เดินตามมาก็หวาดกลัวพระองค์จึงทรงพาสาวก12คนแยกออกมาอีกแล้วตรัสให้พวกเขาทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์นั้นว่าน ี่แน่พวกเราจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและบุตรมนุษย์จะทรงถูกมอบไว้กับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์และเขาเหล่านั้นจะลงโทษท่านถึงตายและจะมอบท่านไว้กับบรรดาคนต่างชาติคนต่างชาติเหล่านั้นจะเยาะเย้ยท่านถมน้ำลายรถท่านจะเคี่ยนตีท่านและจะฆ่าท่านและหลังจากนั้น3วันแล้วท่านจะเป็นขึ้นมาใหม ่ยากอบกับยอนบุตรของเซเบดีเข้ามาทูลพระองค์ว่า พระอาจารย์ข้าพระองค์ทั้งสองอยากจะขอให้พระองค์ทำตามคำทูลขอของพวกข้าพระองค ์พระองค์จึงตรัสถามเขาทั้งสองว่า ท่านทั้งสองอยากจะให้เราทำอะไรให้พวกท่าน พวกเขาจึงทูลตอบว่า เมื่อพระองค์จะทรงรับเกียรตินั้นขอให้พวกข้าพระองค์นั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่ง พระเยซูจึงตรัสกับเขาทั้งสองว่า พวกท่านไม่เข้าใจสิ่งที่พวกท่านขอถ้วยที่เราดื่มนั้นพวกท่านดื่มได้หรือและบัพติศมาที่เรารับพวกท่านจะรับได้หรือ เขาทั้งสองทูลตอบว่า พวกข้าพระองค์ทำได ้พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า ถ้วยที่เราดื่มนั้นพวกท่านจะดื่มและบัพติศมาที่เรารับนั้นท่านจะรับก็จริงแต่การที่จะให้นั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่เราเป็นผู้จัดแต่ให้กับใครก็จะให้แก่คนนั้น เมื่อสาวก10คนได้ยินเรื่องนี้ก็มีความขุ่นเคืองยากอบและยอนพระเยซูจึงทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่า ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าคนที่นับว่าเป็นผู้ครอบครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายอยู่เหนือเขาทั้งหลายและพวกที่เป็นใหญ่ก็ใช้อำนาจบังคับพวกเขาในพวกท่านจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามีใครต้องการจะเป็นใหญ่ท่ามกลางท่านคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปรนิบัติของท่านทั้งหลายและถ้าใครต้องการจะเป็นนายคนนั้นจะต้องเป็นทาสของคนทั้งหลายเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อจะปรนิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมาก พระเยซูกับพวกสาวกมายังเมืองเยริโคและขณะที่พระองค์เสด็จออกจากเมืองเยริโคพร้อมกับพวกสาวกและฝูงชนมีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อบาร์ทิเมอัสบุตรของทิเมอัสนั่งขอทานอยู่ริมทางเมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ตเสด็จมาจึงร้องเสียงดังว่า เยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิด มีหลายคนห้ามปรามบอกให้เขาเงียบแต่เขายิ่งร้องเสียงดังว่า บุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิด พระเยซูทรงหยุดและยืนอยู่แล้วตรัสว่า ไปเรียกคนนั้นมา พวกเขาจึงเรียกคนตาบอดนั้นกล่าวกับเขาว่า จงยินดีและลุกขึ้นเถิดพระองค์ทรงเรียกท่าน คนนั้นก็ทิ้งผ้าห่มลุกขึ้นมาหาพระเยซูพระเยซูจึงตรัสถามเขาว่า ท่านต้องการจะให้เราทำอะไรให้ท่าน คนตาบอดนั้นทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได ้พระเยซูตรัสกับเขาว่า จงไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายปกติแล้ว ทันใดนั้นเขาก็เห็นได้และเดินตามพระองค์ไป